به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ای پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و خداوند آمرزنده و رحیم است. خداوند راه گشودن سوگندهایتان را در این گونه موارد روشن ساخته و خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است. به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت. اگر شما همسران پیامبر از کار خود توبه کنید، به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید، کاری از پیش نخواهید برد، زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد، همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه‌کار، عابد، هجرت کننده، زنانی غیر باکره و باکره. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شدند به طور کامل اجرا می نمایند. ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذرخواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شدید. ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص. امید است که با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند. در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمی کند. این در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و سوی راستشان در حرکت است و می گویند پروردگارا، نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی. ای پیامبر، با کفار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و بد فرجام است. خداوند برای کسانی که کافر شدند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است. آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند. و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است. در آن هنگام که گفت پروردگارا، خانه برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار اون نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش. و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود.